الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كتب كتاب رياض الصالحين baada ya kumaliza mlango wa sabaa ambao ulikuwa ni mlango wa yakini na tawakkul, sasa unapatia mlango wa nane unaitwa babul istiqama, mlango wa kutengenea istiqama, ni kutengenea kwa binadamu au wanadamu, utengeneaji ambao ukawatofautisha wao katika jamii nyingine ya viumbe kama wanyama. Al-istiqama, na huko kutengenea si kama Mwenyezi Mungu amewaacha viumbe wajitengeneze. Anajua Mwenyezi Mungu kwamba hawawezi kutengeneza nafsi zao wala lolote lao. Utengeneaji wenyewe Mwenyezi Mungu anataka watengenee kwa mujibu wa alivyowatengeneza, kwa mujibu wa alivyowaamrisha, kwa mujibu anavyoridhia yeye Mwenyezi Mungu, watengenee anavyotaka yeye. Kwa hivyo tunaingia leo katika babu almuhimu jiddan, mlango ulio muhimu mno ambao utamfanya mwanadamu kutegemea kwake apate mafanikio katika maisha yake ya dunia na apate mafanikio katika maisha yake ya akhera na kwenda. Babu istiqama, mlango huu utaeleza juu ya habari ya kutengenea au kwa tafsiri nyingine kusimamisha sheria za Mwenyezi Mungu kwa uadilifu, kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu ametaka. Hiyo ni katika maana nyingine vile vile ya kutengenea. kama kawaida ya Imamu Nawawi rahimahullahu kwenye kitabu chake hichi cha Riyadu Salihina, anapofungua mlango wowote katika mlango huwa anaweka aya za Qur'ani mbele kabisa kabla hajaingia kwenye hadithi. Basi katika babu istiqama, miongoni mwa aya amezichagua kutuwekea mbele yetu iwe kama ni kioo cha kuweza kutizamia kwenye kompyuta kuna nini katika mlango wa istiqama, ametuwekea aya mbili tatu. Ya kwanza katika hizo amesema, qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fastaqim kama umirta, simamisha amri za Mwenyezi Mungu kama vile ulivyoamriwa, au fastaqim, afitengenea ewe Muhammadi, kama umirta, kama vile ulivyoamriwa na Mola wako. Usije ukatengenea kwa namna unavyotaka wewe mwenyewe, tengenea kwa mujibu wa matakwa ya Mwenyezi Mungu, kama umirta, kama ulivyoamriwa. Haya maneno fastaqim kama umirta ni maneno mafupi ambayo yanapatikana min surati Hud. Katika surati Hud kuna aya fastaqim kama umirta, na hata katika surati Ash-Shura vile vile kuna aya nyingine fastaqim kama umirta, lakini hii hapa ya Munawi ameikusudia katika surati Hud kwenye aya nambari 112 ya sura hiyo. Lakini ukitaka kufaidika na Qur'ani aya yake, uijue hata hii aya inazungumza katika uwanja gani. Siku zote undur ila sibakiha wa siyakiha, angalia nini kimetangulia nyuma ya aya hiyo na nini kinakuja mbele. Alafu tizame ile aya, ila ayi ljawi taishu laya, kwenye aya, kwenye anga gani inaishi aya ile. Hapo utaipata faida ya Qur'ani sana. Basi tukitupa mtazamo wa ghafla mbio mbio tu kwenye sura Hud, katika aya za nyuma kabla ya kufikia aya nambari 112 yenye maneno fastaqim kama umirta, maneno yameanzia nyuma. Mwenyezi Mungu anasema, wa laqad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Haya ndio maneno yalipojifunga. Maneno yanaanzia wapi? Wa laqad atayna Musa al-kitaba. Na kabla ya walaqad ataina Musa alkitaba, nyuma kuna maneno fala taku fi miryati mimma yaabudu haulai, Muhammadi usiwe katika shaka kutokana na yale wanaoabudia hawa washirikina, usiwe katika shaka kuwa ni batil batil batil batil, usiokavutika kuona labda vilemba vikubwa zaidi vinaingia baada yake, usiokadanganyika kuja kuona hii vipi itakuwa batili na inafatwa na watu wengi zaidi. Fala taku fi miryati mimma yaabudu haulai, usiwe katika shaka kutokana na wanaoabudu hawa. Ma yaabuduna, hawaabudi wao illa kama yaabudu abaahum abauhum min qablu, isipokuwa kama vile walivyokuwa wakiabudia wazee wao mwanzo. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra mansus, na sisi tutawalipa sehemu ya adhabu yao bila ya upungufu wowote. Kisha ikaja wa laqad ataina Musa alkitaba, usiwe na shaka kuhusu wanaobudia hawa kuwa ni batil, Wakatabu, sisi tulimpa Musa kitabu bwana. Hatukuachia viumbe watafute wenyewe ibada. Kwa hivyo usiwe na shaka kwamba hawa wanaabudu babu hayamo kitabu cha Musa. Tulimpa Musa kitabu sisi, fakhtulifa fihi, wakakhtilafiana mayahudi ndani ya kitabu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Na kwa sababu ya kukhtilafiana kwenye kitabu cha Mungu, watu ikawa hawapati kitabu, wanafuata na kutaka wao. Walaula kalimatun, na laiti kama si neno, sabaqat min rabbika, ambalo limetangulia kutoka kwa Mola wako Muhammad. Na kudia bainahum, ingelikwisha pitishwa hukumu baina yao, tungekwisha kuwakata vichwa za nani. Wangelikuwa wanaishi kaburini hivi sasa. La kufi ya baina. Basi, wa innahum la fi shakkin minhu murib, na wao kwa hakika wamo katika shaka yenye kuwakirekeka. Shaka kubwa mno. Hayo wanayotenda, wamo katika shaka kubwa mno. Usione bwana wingi wa watu na kupiana moyo bwana. Watu wameingia kwenye shaka bwana. Wamo katika shaka kubwa, hususan katika huu mwezi wa Ramadhani. Watu wameingia katika shaka kubwa hivi sasa. Usije ukaona bado tu kutoa kauli tu, hivi sasa watu wameumbika, wameumbika, wameumbika, wako taabani. Kilichobaki ni kwamba itakuwaje sisi kuprove kwamba hivyo wanavyoita sisi hawa, hiyo ndiyo haki, na sisi tumewataja hawa ni wabaya muda mrefu. Na sisi tumekwisha kuwataja hawa ni wabaya muda mrefu, wenye kuharibu watu. Imebakia sasa kusalim amri, kutoa kauli ya kwamba ilivyo haki ni hivi. Wako taabani watu, wanakulishwa mchana, wanalishwa mchana katika mwezi wa Ramadhani, siku tukufu, siku bora zaidi hizo, ambazo siku moja yake kwa makusudi mtu akiila, Mwenyezi Mungu haisamehe, haisamehe, haisamehe. Hana mtu njia ya kuilipa siku hiyo, hata kama atafunga miezi miwili mtawalio, siku moja hiyo haitaki. Na sasa watu siku mbili wanalishwa dadali. Leo ni ya pili watu wanalishwa mchana. Fakaifa idha jiina min kulli ummatin bishahidin. Wanadhani itakuwaje siku tutakapowaleta watu na kila umma tunawaleta na shahidi wao, akiwemo Nabii Muhammad ni shahidi wa umati huu. Na wallahi, angelikuwa Nabii Muhammad yuko duniani uhai, tena akaondoka katika eneo la kwao Al-Haramaini, Makka wa Madina, ikawa yuko hapa kwetu Unguja, kaja mathalan kwa dharura ya kuonana na Waislamu hapa Unguja, na halafu yupi akapata kalima kutoka kule Al-Makka al-Mukarrama, ambapo ndio kwenye umma al-Qura, pale pakatoka tangazo kwa mujibu wa dunia ilivyo sasa hivi fupi, kwa njia television, radio, simu. Akapata waziwazi kujulishwa kwamba ilivyo sasa hivi ni kwamba Ramadhani imeingia. Wallahi, Nabii Muhammad angetoa tangazo kwa dunia nzima, watu wote waume katika Ramadhani, hata kama angelikuwa nje ya Haramaini, hata kama angelikuwa nje Haramaini. Usione anaonewa Nabii Muhammad leo, mwenyewe hayupo. Angelikuwepo wasingethubutu hawa kuhesabu leo tarehe 30 Shaaban, wakati ni mbili Ramadhani. Kaanna tufakuna, watu wanaelekezwa wapi sasa? 30 Shaaban aliyeuma leo, 30 Shaaban hakuna atakuona haya kidogo. Maanake wakati mwingine huwa anachukua bahati nasibu, nadhani hawa watatangulia mwanzo, kama itakavyokuwa siku moja itakuwa. Kwa hivyo ilikuwa pata shika nguo chanika, hata usiku wa manane au alfajiri, wako tuwa kauli kwamba Ramadhani tayari kwa kuona haya. Lakini sasa imekuwa hata haya hizo pia hakuna vile vile. Fastaqim, fastimama imara Nabii Muhammad, tengemea kama umirta, kama vile ulivyoamriwa na Mola wako. Usije ukatengenea kama unavyotaka wewe mwenyewe, utaharibikiwa. Tena kutengenea huku, wamantaba maaka, na waliotubia pamoja, waliotubia pamoja na wewe, kama kuna makosa waliofanya zamani, leo wamekwisha tubia, wanatoka katika maovu, basi Muhammad wakubali, tengenea na msije mkathubutu kuvuka mpaka wowote ambao Mwenyezi Mungu ameuweka mpaka msipovuka. Innahu bima ta'maluna basir, hakika yeye Mwenyezi Mungu kwa mnayofanya anayaona. Akiko mwanamke mmoja leo, lakini pia haijambo kanisani. Natoka msikitini mimi alfajiri, kwa kuwa ameniona mimi, basi akasema kumwambia mwenzake, na mimi leo kwa vile nimeamka nayo bwana. Sawa. Ikiwa wale watu wa bid'a, mimi napita pale. Ikiwa watu wa bid'a watafunga, kama itakavyokuwa wao watakuwa siku moja tu, ama mimi leo naamka nayo bwana. Kama itakavyokuwa naamka nayo, na mimi ndio napita pale. Maana kwa sisi ndio watu wa bid'a, ndio wazushi sisi. Wakati sisi kauli yetu ni kusema kama alivyosema Mtume, iyyakum wa muhdathatil umuri, tahadharini nyinyi Waislamu na mambo yaliyozuliwa kwenye dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, sisi kauli yetu ni kauli ya Mtume, kwa sababu kila lililozuliwa katika dini ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Na lile watu wanalijua ubaya wake wametutupia sisi. Nilikatalia nini? Na mmezua mkatarini. Msilikatae. Limekuandamiri. Ashabu bid'ati dhabu nari. Mijitu ya uzushi katika dini ni mbwa motoni. Majiba motoni. Watakwenda kuweka kule. Unakatalia nini? Ukitaka salama yako toka, watakuwa nafasi njia kwenye sunna. Basi. Jina hilo itakuwa basi kwa kuhu. Mtume anaambiwa kwa kaka. Kama umiuta. Anafundulia Imamu Nawawi katika babu istiqama aya hiyo. Katika sura Hud, fastaqim kama umirta, tengenea Muhammadi na Muhammadi, kwani kuna kasoro yoyote hata atengenee? Swala liko hapo sasa. Ama kwa upande wa Mashia, wakisikia kauli Mtume anaambiwa atengenee, basi upesi huwa atapata sababu kwamba niko jambo alikuwa na hezi, niko jambo atapata fujo, basi hapo tena akashikiliwa atengenee, kama vile alivyoambiwa, ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mjumbe fikisha yale ambayo yameteremshwa kutoka kwa Mola wako yafikishe. Wanasema kwamba asingeambiwa hivi isipokuwa alikuwa na hizi kumtaja Imamu Ali kuwa ni khalifa wake wa mwanzo. Vipi unamfikisha mjumbe baada hapo? Vipi utamfikisha mtume wa Mungu almasumu pahala hapo? Halafu na nyinyi wenyewe mkachukua sifa ya maasumina kwamba hamna makosa, na sifa hiyo ni ya mtume mmemnyang'anya, mmechukua nyinyi. Aliyokuwa almaasum amelindwa na Mwenyezi Mungu kutenda uovu, vipi mnamfikisha kwamba yeye anafanya uovu? Sasa hamtangazii Imam Ali khalifa wa mwanzo? Kwa mtume wa Mungu inapokuja aya ya Qur'ani akawa amekuwa directed yeye, anaambiwa yeye huwa kwa hakika wanaambiwa mati wake, na asile kutajua yeye. Ikiwa kiongozi anakamatwa mashati, ikiwa kiongozi wa umma anatikizwa, basi wafuasi wake famimbawi auna. Wafuasi ni katika mlango uliokuwa wao ndo tahadhari zaidi wachukue. Ikiwa kiongozi wao anakamatwa, anatikizwa, anaambiwa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha, si kama Muhammad alivunja sheria moja wapo katika sheria za Mwenyezi Mungu. Hakika naambia wala tatabi ahwa alladhina la ya'lamuna, usifuate Muhammad matamanio ya watu wasiojua, si kama iko siku Muhammad alifuata matamanio ya watu wasiojua. Lakini anakufikisha pia mtume wa Mungu, wewe msikilizaji sasa, wewe mfuasi sasa, ikiwa mtume wako ambaye sifa zake sitazitaja ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu alikumtaja kwamba yeye katengenea mwisho wa kutengenea, ukimkuta aliyotengenea hivyo anakamatwa namna kama hiyo, basi wewe tena hapo ndio ujikalie vizuri. Famin babi aula, katika hali iliyokuwa bora zaidi kwa hadhari ni wale wafuasi wake. Maneno haya kwa hakika, fastaqim kama umirta, ingawa yamekuja katika lafzi ya kuonyesha kitabu anakutubiwa mtume wa Mungu. Fastaqim kama umirta anta ya Muhammad, ingawa kitabu yake inaonekana kama kwamba anakutubiwa mjumbe wa Mungu, lakini madhumuni yake ni ule umma wake ndio wenye kasoro. Wao ndio wenye tabia za kwenda upande. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kuondosha mushkili kwa aya zote zenye kuja kwenye Qur'ani zikawa zinamuelekea mtume wa Mungu, ama kumuonyesha ya kwamba kuna kosa la kibinadamu amelifanya au kumgombeza, inakuwa kwa hakika wamekusudiwa umati wake. Lakini mimbabi aula, ule umati ukimuona kiongozi wao umekakamatwa vile, basi wao wajiulize, ee Muhammad anaambiwa hivi, sisi tutakuwaje? Alastum ma'i, kwani hamtokuwa pamoja na mimi? Ili kuthibitisha maneno hayo haambiwi mtume, na kwamba mtume hana kosa lolote. Alastum ma'i, hamtokuwa pamoja na mimi, fi anna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallama kana qur'anan yamshi baina an-nas, yeye Muhammad alikuwa ni Qur'ani yenyewe ambayo anapita akitembea baina ya watu, kuwaonyesha kwamba mimi ninaishi kiQur'ani. Hata Bibi Khadija, Bibi Aisha alipoulizwa kuhusu Nabii Muhammad, tupe sifa zake, tupe tabia zake, tupe ibada zake, tupe uchangu wake, aliwapa kauli ya mkazo, anawaambia kwamba kama nitasema maneno kuhusu Muhammad mie nitamaliza umri wangu, nitamaliza bado. Lakini kauli ya mkazo sana ulukuhu Qur'an, alikuwa Muhammad tabia zake ni Qur'ani, yeye mwenyewe ilikuwa kama ni Qur'ani sahihi. Namna Qur'ani ilivyomwamrisha ndivyo namna anavyoishi, ndivyo namna anavyotekeleza, hakuwa akiishi vingine. Muhammad kana kulukuhu Qur'an, alikuwa yeye tabia zake ni Qur'ani. Alastum ma'i, hamtakubali kuungama pamoja na mimi, fi anna rasula sallallahu alayhi wa sallama kana qur'anan yamshi baina an-nas, alikuwa yeye mwenyewe ni Qur'ani ambaye anapita akitembelea baina ya watu. Alastum ma'i, pia hamtakubali kuwa pamoja na mimi, anna Allah ta'ala qad zakkahu, hamtakubali kwamba Mwenyezi Mungu amemtakasa mtume huyo na kwamba hana makosa. Qad zakkahu wa rafa'a sha'nahu, amemtakasa na akanyanyua jambo lake na kadari yake kwa pahala pa juu kabisa. Alastum ma'i, hamtakubali kuwa pamoja na mimi pia, anna Allah ta'ala qad zakka 'aqlahu, ya kwamba Mwenyezi Mungu amemtakasa Muhammad akili yake. Faqala, akasema Mwenyezi Mungu, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, hakupotea huyu mwenzenu Muhammad wala hakutupa mpaka kabisa katika amri za Mola. Ma dhalla sahibukum, hapa Mwenyezi Mungu anaitakasa akili yake mtume wake. Usije ukasikia kwenye Qur'ani aya zimemwelekea Muhammad kwa namna kama ya kumrekebisha, tengenea fastakim kama umita, ukaja ukadhani kwamba ulikuja wakati Muhammad labda aliumba hivi, labda alikuwa kuna upande katika aya za Mwenyezi Mungu hivi, labda matamanio ya nafsi yalimzidi hivi. Yeye al-ma'sum amelindwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu, innahu min ibadina al-mukhlasina, yeye Muhammad ni katika waja wetu waliochaguliwa, kama alivyo Nabii Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasina, na mitume yote inakuwa min ibadihi al-mukhlasina, ni katika waja wake Mwenyezi Mungu al-mukhlasina. Hakadha bifathi lam, al-mukhlasina iko tofauti kubwa kwenye Kiarabu katika tamko la mukhlasina na mukhlasina. Inapokuja mukhlasina, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlasina lahu dina, hapa lam bil kasri, mukhlasina wenye kumtakasia peke yake Mwenyezi Mungu ibada, hawafanyi kwa nia nyingine ila kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, mukhlasina lahu dina. Lakini inapokuja innahu min ibadina almukhlasina, yeye ni katika waja wetu waliochaguliwa, sasa sio mukhlasina, sio kwamba wanamtakasia Mwenyezi Mungu ibada tu, wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu, sio mpumbavu akajichagulia wajumbe ambao hatimaye kumbe wataonekana ni waovu, majambazi, wezi, hawana uadilifu. Ametakasika Mwenyezi Mungu na kuwa na upungufu huo. Ingawa kwa Masiha Mwenyezi Mungu anampa sifa ya bidaya kwamba kuna baadhi ya mambo anakuja kuyashtukia baadaye. Hakutambua kwamba Muhammad hastahiki utume. Wako katika madhehebu ya Shia wanaosema hata utume vile vile haukumstahikia Muhammad, utume ni wa Ali. Wakija bado khalifa, utume pia ni wa Ali, amemhini, amemdhulumu. Hakadha, hivi ndivyo walivyo. Arabtum ma'i, je, hamtokuja pamoja na mimi mkakubaliana na mimi kwa mujibu wa Qur'ani, anna Allaha sakka aqlahu, Mwenyezi Mungu ameikataza akili yake mtume aliposema ma dalla sahibukum, hakupotoka, hakupotea kabisa huyu mwenzenu, wa maghawa, wala hakutupa mkaka katika amri za Mola wake. Wazaka lisanahu, si akili peke yake, akautakasa na ulimi wake. Fakala, Mwenyezi Mungu akasema wa ma yanfiku anil hawa, hata anapotamka maneno, basi huyo ni kiumbe tofauti na nyinyi, hatamki kwa sababu nafsi yake imependa. Wa ma yanfiku anil hawa, hatamki kwa sababu ya kwamba kapendezewa na yeye mwenyewe. Zakali sana akadha, Mwenyezi Mungu ameutakasa ulimi wake, hatamki ovyo. Muhammad akitamka, basi amri ya Mwenyezi Mungu. Wazaka shar'ahu, akaitakasa vile vile sheria yake aliyompa. Fakala, akasema in huwa illa wahyun yuha, hakika hayakuwa asemayo isipokuwa ni ufunuo ambao amefunuliwa na Mola wake. Sheria yake safi kabisa, si kama amebuni. Kitabu kainama, akaona bila shaka mwiza kwa mkono ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ingawa sasa hivi binadamu wataona kwamba itakuwaje kumkatia mtu mkono mwanawe sikuharibu mara mbili, yeye keshaiba. Sasa sisi tumchukue tumweke pahala, tuote mafunzo, tumfundishe heshima na adabu ili apate kutengenea. Je, katengenea kweli akitoka pale? Ametengenea kweli akitoka pale? Si amesema kwamba sahani yangu ni yekeni, arejelee ulioni. Akitoka anaendelea tena kazi ile ile. Basi Mwenyezi Mungu si mkumavu aliposema as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, hawa mkiwakamata kwa salama ya ulimwengu na mali zenu, wakateni mikono yao. Haya mambo ni sheria, mukamatun, haitoki kwa Muhammad isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyomtamkisha Muhammad. Zakka sharahu, akaitakasa Mwenyezi Mungu sheria yake. Faqala in huwa, akasema hayakuwa yasemayo illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo ambao umefunuliwa kwa bibi. Wazaka kalisahu, naam, akamtakasa hata yule anaokuja kukaa naye kumpa hizo amri za Mwenyezi Mungu, hata huyo mjumbe anaopewa wahyi kumfikishia Muhammad, basi pia katakaso na hivi hivi. Hizi katili wachanga kwamba kiasi chake kutamka hayo, kwani huyo aliyokuja kumpa maneno amemjua nani? Si ile kumbavu, ile rogi ile? Hapana, hakuna atakayesema huo kwa wote kuhusu malaika Jibril. Angeweza kutiliwa shaka kwa sababu labda angekuwa kapokea maneno hayo kwa mtu anayejulikana kaze muongo kizab, hata wakathubutu kusema Makureshi innama yuallimuhu bashar. Nini akisemacho Muhammad? Anafundishwa na binadamu kama sisi. Kwa kuwa Muhammad alikuwa rasuli ya kukana kuna mmoja wa Kiyahudi, Saramala alikuwa anapoteza wakati mrefu pale. Yule Saramala alikuwa anajua mambo mengi ya vitabu vya nyuma ya Nabii Musa na Isa, akimsimulia Muhammad mambo ya utume. Wakimuona Muhammad siku nyingi anakaa naye bwana huyo, basi wakaja na maneno innama yuallimuhu basa, haya anayosema Muhammad amefundishwa na mtu kama sisi. Hoja hii Mwenyezi Mungu ameijibu haraka sana, kwa sababu huenda watu wakaja kadhania kwamba Muhammad karoko kwa ovyo, labda kapata maneno kwa mtu fulani. Mwenyezi Mungu akajibu anasema lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin, hiyo lugha ambayo wao wanamuona Muhammad kaichukua kwa yule Myahudi. Basi Myahudi akitamka lugha ya kigeni, si Mwarabu alikuwa, hawezi kuzungumza fasaha anayoizungumza Muhammad kwenye Qur'an. Lazima anazungumza Kiebrania, Kiebrania kile kachanganya na Kiarabu. Kiarabu chenyewe anazungumza prophet, anakata kata tu maneno ya ovyo, si kwa yake. Na wao huyo mtu wanamjua kwamba anazungumza Kiarabu prophet. Ni Kiarabu cha kuombea maji tu. Kiasi kipenda ndea tu. Anaeleweka pale Madina kwamba ni mtu ambaye anafahamiana na watu kwa maneno. Mnyezimu wakajibu, lisanu lazi yulhiduna ilaihi aajamiyum. Hiyo lugha wanayo mtilia dosari Muhammadi kwamba labda kafundishwa na mtu ni lugha ya kigeni. Wa hadha lisanu arabiyyun mubin. Na hii Qurani imekuja kwa lugha ya Kiarabu cha bulbul. Kiarabu ambacho ni fasaha, lugha ya ndani ya mji itumikayo. Hapa kitabu yoyote kuelewa maana ya Qurani, na Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba ni nyepesi kabisa pale aliposema, wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudhakkir. Tumeifanya Qur'ani kuwa nyepesi kwa sababu tumetumia Kiarabu cha fasaha, hakikutumika Kiarabu cha tabu tabu, lugha ya mabondezi ya mabedu. Hata ni Kiarabu sanae Muhammad kuja kumpa hizo amri za Mwenyezi Mungu, yani Jibril akamsifu na yeye akasema, allamahu shadidul quwa, amemfundisha hayo hayo anayotamka, amemfundisha yule ambaye shadidul quwa, mwenye nguvu tena zilizo madhubuti. Nini maana ya kutaja mjumbe aliyokuja na wahi ana nguvu tena madhubuti? Mtije mkasema ya kwamba siku moja labda itatokezea mashetani na majini kumkamata njiani malaika Jibril kumtia kabari, usije ukadhania kwamba siku moja watakabiliana naye mashetani 10, 70 milioni, hawamfiki. Innahu la qawlu rasulin karim fi quwwatin inda dhil arshi makin mutain amma amin. Kwa hivyo wa maswahibukum bi majlis, hakika hii Qur'ani ni tamko la mjumbe mtukufu, hapo anasifiwa tena Jibril vile vile rasuli karim bi quwwati, mwenye nguvu, inda dhil arshi, mbele ya arshi ya Mwenyezi Mungu, kwa malaika wote watukufu walioko pale, makin, yeye ana cheo chake maalum cha Jibril, hata lugha yake, jina lake huitwa kwa tamko jingine ruhu. Malaika wengine hutumika kama jina la malaika, lakini yeye anachukua jina special Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu waruhu, huteremka usiku wa Lailatul Qadri malaika wengi pamoja na yule mwenyewe ruhu, mwenye cheo mpaka kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, inda fil arshi makin, mbele ya arshi ya Mwenyezi Mungu yeye ana cheo kikubwa. Mutaa, yeye ni mwenye kutiiwa mbinguni na malaika wote, kama aminu tena kisha yeye ni muamini. Kwa hivyo isikampelekea mtu kusema kwamba labda amefili, kuna baadhi ya mambo kasahau, labda kumwambia Muhammad au kaongeza mwenyewe tu Jibril, au walimkamata majini njiani wakamnyang'anya baadhi ya aya, na kwa hivyo Qur'an haikutimia hii. Kuna baadhi aya kanyang'anya Muhammad na atakuja nayo mahali baadaye, kaipata mahali yeye kwa pangoni kajificha. Hapana, huyo mjumbe aliyotumwa kule kuna wahi, basi mjumbe sifataka ni yule wazaka jalizao. Mwenyezi Mungu akamtakasa mpaka yule anaokaa naye kumpa wahi, anasema allamahu shadidul quwa, amemfundisha yule mwenye nguvu madhubuti. Wazaka fuadahu, isitoshe cheti ukubali kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sheti ukimaishwe mge uloamini, usije ukababaishwa na yatimayo duniani. Sheti upate kinaya ndani ya moyo wako kwamba kweli mimi ninasoma sasa hivi nikaona mbele yangu kitabu ambacho kina maneno ya Mungu ndani yake. Kwa hivyo yanahitaji heshima kubwa kupewa katika usomaji, yanahitaji mazingatio makubwa kupewa katika usomaji, yanahitaji kufuatwa kwa uadilifu sana, kwa sababu ni maneno ya Mungu. Wazaka fuadahu, akatakasa Mwenyezi Mungu moyo wake Muhammad, akasema ma kadhaba al-fuadu ma raa, haukukadhibisha moyo wake Muhammad kwa aliyoyaona. Maana kuna baadhi ya wakati moyo unakadhibisha, unaona jambo kana kusema kimi macho bwana, Mtaambiaje bwana? Hivyo yule ndo kakaa pale, joka lile analimeza lile, joka lile tatu, bima ngapi lile? Nanaambia kalimeza, kalimeza, mpaka itakuwaje hivi macho kile bwana? Moyo unakadhibisha ile macho yameona, unasema kwamba ile haiyupini hiki. Lakini Muhammad alichokiona, kila alichoonesha na Mola wake, hata katika lailatu al-mi'raj, basi ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, haukupinga, haukukadhibisha moyo wake kwa aliyoyaona. Wazakaba warahu, na pia Mwenyezi Mungu akalitakasa na jicho lake, hapo alipoonyeshwa hapo, tizama hichi, tizama hichi, tizama hichi, akatakasa jicho lake, akasema ma zagha al-basaru wa ma zagha, alikupotoka jicho lake likaangalia pahala ambapo hakukamrishwa, wala halikufanya jeuri kuangalia mambo ambayo hayakustahiki. Mazaka albasaru wa mazaka wazaka kullahu, na mwisho tena akamtakasa hali yake yote, sio kitu kimoja kimoja individual. Wazaka kullahu, na akamtakasa yeye mwenye mzima. Fakala, akasema wa innaka la ala khuluqin azim, mwisho maneno, na hakika wewe Muhammad ni kiumbe uliye juu ya tabia tukufu, hakuna anayekufika juu yako. Huyo mwenye sifa zote hizi ndiye anayekutubiwa katika aya ambayo Imam Nawawi ametuwekea mbele ya mlango katika babu istiqama. Inasemaje aya? Fastaqim kama umirta, kitabu ya Mtume. Tengenea Muhammad kama unavyoamrishwa. Hii kutengenea Muhammad ina maana kwamba iko siku alichafuka? Hapana, sifa zake ni kwamba Mwenyezi Mungu katakata kila kitu chake mpaka hali zake zote. Lakini maana ya maneno hayo, ule umati wake ndio ushughulikie zaidi jambo hili la kutengenea. Wakitengenea binadamu, basi kimetengenea kila kitu chao, dunia yao, dini yao, akhira yao, wakubali kutengenea, na kule kutengenea kwenyewe wasijitengeneze wenyewe, wakubali kutengenezwa na aliyewaumba mwenye kujua hali za viumbe wake. Atapewaje kazi ya kutengeneza jambo asiyehusika hata hapa duniani katika mambo yetu? Atachukuliwaje kundi ambayo yeye ni muasi, kazi yake ni nyumba ujenzi? Atapewaje kazi za fitting ya umeme, na ambaye hakushughulika, hakusomea, hazijui? Utamwambiaje kwamba ya kwamba baada ya kushamaliza kumpiga plasta hapo na hivi na hivi, basi nakuachia na wewe vile vile fitting ya umeme? Atakuchukulia mambo, hakuhusika, si kazi yake. Kwa hivyo kutengenea kwa binadamu ni kazi ya mwenyewe muumbaji. Wewe mwenyewe binadamu huna uwezo wa kujitengeneza, utajiharibu, utajiharibu. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anamtengeneza mwanadamu, anamtengeneza mwanadamu, kisha anamwambia nimekuweka juu ya sheria, matengenezo yangu yote nimekutengeneza uwe unapita juu ya sheria yangu. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa tasuki fattabi'ni sheria zangu. Na hiyo vile vile kitabu utaona anakutubia Muhammad. Kwa nini akutubia yeye? Kwani kuna wakati ameonekana anaacha sheria Mtume? Kasifiwa hivi Mtume kwenye kila kitu chake, ina maana umati wake ndio wenye tabia ya kuvunja sheria. Halafu Mtume anakamiwa, anaambiwa ikiwa utapata wanaofuata wako, wala tattabi ahwaahum wa ahwa alladhina la ya'lamun, wala utifate matamanio ya watu wasiojua sheria ya Mungu. Kwani ukifata matamanio yao, innahum lam yughnu 'anka min Allahi shay'a, hakika wao hawataweza kukusaidia wewe mbele ya Mwenyezi Mungu kwa adhabu, hata kundi ndogo wewe utaingia adhabu. Ikiwa mtume wa Mungu anakamatwa mashati, anatikiswa hivyo, fa min babi aula, umati wake hapo tujeke sawa. Mtume wa Mungu hana makosa hayo, kutokana na sababu ya ile Qur'ani yenyewe amekwisha sifiwa kila kitu. Zaidi ya hayo, inna fatahna laka fathan mubina, pindipo kama kuna makosa. Maana hiyo binadamu, pindipo kama kuna makosa ya hayo kibinadamu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, ili Mwenyezi Mungu apate kukufutia dhambi zako zilizotangulia nyuma na nyingine zijazo, kama zitatokezea basi mtukane. Fanya utakavyo Muhammad. ndio maana yake. Na yeye baada kupewa kwenye utakavyo hivyo alikuwa anakashaji. Ndio kwanza anatoa zikri za dhahiri, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ewe mpinduaji wa nyoyo, uthibitishe moyo wangu niishi kwa dini yako. Mkewe Bibi Aisha, mama wa Waislamu, anamwambia mimi manakusifirisha maneno hayo ya Rasulullah. Kila mara nakusikia siku hizi umechafuka, ya muqallib al-qulub ya muqallib al-qulub. Ukiwa kwenye sijida, ya muqallib al-qulub. Unatoka na nyumba yako, ya muqallib al-qulub. Ukipanda juu ya kitanda, ya muqallib al-qulub. Ukimaliza hii nini maana yake hii? Kwani wewe si utasamehewa dhambi zako zilizopita na zijazo? Nini mtu anatajibu? Kumjibu Bibi Aisha. Akamwambia inna qulub bani adam jami'an كقلب واحد في أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ما تم كبير بسببه إن دام من شكوى أفسهيه لكني بلا دير نكمية نيويو زوفيوم بيبيوت صح وقاموجة سنغان جلدياتي بس كقلب واحد في أصابع الرحمن نكام مويو موجة كتك الدولة لذيذ زميز برحمن yusarrifuha kaifa yashao. Mwenyezi Mungu ana ufahamu, anaujeuza moyo wa kiumbe chake anavyotaka yeye mwenyewe. Akiuona kidogo umemili katika dunia, anamuelekeza mtu kwenye dunia yake. Moyo ukielekea kidogo kwa Mwenyezi Mungu, hata kama lisiwe jambazi gani, jinsi gani, shirikina namna gani, utamwona ghafla amebadilika, amechenji, anatoka machozi, utamwona sasa kwa mnyonge, huyo anapata njia ya haki, kwa sababu moyo wake uko katika asabi irrahmani, usarifu wa kaifa ya shari. Na wewe mimi kuniona na kama maneno haya Aisha, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, afala akunu abdan shakura. Mimi hutaki niwe ni mja mwenye kushukuru kwa kupewa nafasi kama hiyo, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Ndo njibwage, ndo nipalitakavo kweli, yale maneno hayana maana kama fanya utakavo. Bado Mwenyezi Mungu amezungumza, imaluma cheto faheni mtendavyo, ina maana kuanzia kuteremka aya ile, zina halali, ulevi ni halali, imaluma kitu. Pengine mtu atatoka mjini na asende kwa proof ya Qur'ani hii hapa, kwani ni mpendako tunaambiwa tu. Tena unanilaumu nini mimi leo? Na Mungu mwenyewe kataruhusu. Imanu ma shi'tum, mbele kuna maneno mengine na mazikia haya. Innahu bima ta'maluna basir. Hakika yeye Mwenyezi Mungu kwa mnayofanya anayaona. Ina maana bika yakun mti na macho yaliyo fanya upendavyo ni sawa sawa na wewe Mungu mwambia mwanao aliyokera. Kakuhuzi, asi, kakimbira chuoni, unamwambia fanya upendavyo. Basi, kama mimi na unisikilizi, basi fanya upendavyo mwenyewe. Si kama unampa ruhusa kwa angela leo, nimekuruhusu fanya upendavyo ambavyo na wewe. Ni kama unamuonyesha umehamaki. Na sasa umechukua hamaki zako, kwamba utamsemesha tena kumgombeza. Fanya upendavyo kwa angela leo. Maana mimi mpumbavu, sina akili. Basi haya, fanya upendavyo. Lakini, innahu bima ta'maluna basir. Hakika yeye Mwenyezi Mungu kwa mnayofanya anayaona. Kwa hivyo aya ya mwanzo iliyofungua mlango, fastaqim kama umirta min babi istiqama, ni katika mlango muhimu zaidi huo, ni katika chujio lenye kuwachuja wanadamu kujitizama nini hasa kilichosababisha matatizo ya maisha yao, dini yao, kila kitu chao kuharibika. Ni kwamba hawakutegemea bado, ni kwamba hawakutengenea bado, kwani kutengenea ndiko kunakopelekea kutengenezewa na wao vile vile mambo yao vile vile. Wakiharibu upande wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu vile vile ataharibia leo. Kisha wewe kwa Mwenyezi Mungu kawaida ya mambo yanapokwenda. Dhahara al-fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Utaona zimedhihiri fisadi katika sehemu za bara na baharini kwa sababu ya maovu ambayo mikono ya watu inachuma wenyewe. Mwenyezi Mungu wakimharibia yake na yeye ataharibia yao. Wa allahu istiqamu min babi istiqama, wa allahu istiqamu ala tariqati, na laiti kama wao wametengenea juu ya ile njia ambayo Mwenyezi Mungu ameitaka waishi juu yake, nini itakuwa matokeo yake? La asqainahum, tunaapa kwamba sisi tutawanywesha maan, tutawanywesha maji ghadaka, yaliyokuwa yanamilikiwa kwa wingi na asili ya neema zote duniani ni maji. Ma al-ghadaq. Nini maana ya kuwapa neema hizo? Linatimahum fihi, ili tupate kuwafanyia mtihani ndani ya neema. Waman yu'ridu an dhikri rabbih, na yeyote mwenye kupuuza ukumbusho wa Mola wake, itakuwaje matokeo yake? Wa qiyada istiqama yasluku adaban sa'ada, Mwenyezi Mungu atakuwa anamsogeza, anamsukuma katika shida zenye kupandana, shida zenye kuongezeka. Baada ya hii inakuja nyingine kubwa zaidi kuliko ile ya mwanzo. Wa qala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu vile vile, ndio aya ya pili sasa, alipokea Mnawi kufungulia mlango huu wa babu sifa. Na akasema Mwenyezi Mungu vile vile, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliotangaza waziwazi kwa kusema kwamba sisi Mola wetu aliye mlezi wetu si mwingine isipokuwa sisi, tuko tayari kulelewa na sisi Mola wetu, sisi anatulea, anatufundisha, anatutengenezea, anatulea, anatupambia, basi sisi ni Mwenyezi Mungu tumchague. Wametangaza waziwazi, lakini walipotoa kauli hiyo, si kama imekuwa ni kauli tu imetangazwa kwa ajili ya kujionyesha. Thumma istaqamu, kisha wakatengenea baada ya kutamka kauli hiyo, wakasimamisha ile mipaka ya Mwenyezi Mungu aliyowaekea, wakasimamisha imara. Ahadi ya Mwenyezi Mungu inapopatikana istiqama, watakapokuwa tayari viumbe kutengenea kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu alivyotengeneza. Aya hiyo inakuja kama umirta, kama ulivyoamriwa. Istiqama yenyewe kama umirta, kama ulivyoamriwa. Lakini usije ukawa unatafuta njia za kujitengeneza mwenyewe utaangamia. Hujijui hata cha kukila chako, kile cha kutia tumboni mwako, kile ukijui kipi chenye kukunufaisha na kukudhuru, mpaka ujiulizwe nyama nguruwe usile, mzoga ukifa usiule. Huko zama za ujinga, kabla ya kuteremka Qur'ani, wale Waarabu walikuwa wanaona mambo gani ya Muhammadi haya? Akili ya binadamu ifikie hapa, huyu mnyama Mwenyezi Mungu kamuua mwenyewe kwa hiari yake, kamzibia kumi. Kwa akili ya binadamu ndio imekuwa mimbabi au la kuwa ni halali Mwenyezi Mungu kama lakini habari ya kukamata shembe ya lakanga, tukamlaza ng'ombe ngamia, papa tupasake kumuua, tunamkatili, tunamkinga, halafu tukamle. Walikuwa kujiona kwa akili ya binadamu wanadhulumu, wanakinga, wanaua. Walikuwa wakiona kwa akili zao kwamba aliyemuua Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiyo mimbari au la kuwa halali. Lakini kumbe mwanadamu hawezi kujitengeneza mwenyewe, hata atakutia tumboni mwake hakijui zisinufaisha wala za kumdhuru. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anawaambia hurrimat alaikumul maitatu, imeharamishwa juu yenu kula mzoga. Nyinyi binadamu utakudhuruni mzoga, kwa sababu damu yake haikutoka katika maeneo ya mifupa yake. Damu ile kwa mnyama yoyote basi inaleta madhara makubwa sana, kwa sababu kila damu ina mchanganyiko wa vitakataka vingi ndani yake. Kuna white cells, kuna red cells, kuna balaa gani, kuna uchafu gani katika damu. Kwa hivyo mchanganyiko mliomo kwenye damu ile, mnyama sasa achinjwe pahala maalum. Hapo pahala ukipapata sawasawa, basi damu inapita katika njia yake, nyama yote ya mnyama utakasika, sasa itafaruliwa. Anapozidiwa kumzi mnyama akafa mwenyewe, ile damu ina maana imeganda katika sehemu ya mwili, inaelea katika sehemu yote, basi damu hii inakuwa inadhuru. Hapo sheria ya kidini imempa nafasi mtu katika hali ya iftirar, kutoka roho. Kwenye kutoka roho tena hapo inakuwa tena unatamata kidogo cha kujisaidia usife. Hapana lawama, hapana madhambi kumla mzoga, lakini hili kiasi cha kujizuia mtu asife na njaa. Sikuendelea zaidi, kwa sababu ile dhara iko pale pale, lakini kwa kiasi cha kujizuilia asife na njaa, mtu anaweza kusadai. Kama unavyoona anavyosadai wale nguruwe, wanaishi na kadari yake, si kama mlinguruwe kwa kuile ile ina muathiri na kumuathiri na kumuathiri. Na kwa hivyo yule mwenye kula mzoga ni kama anakufa pale pale, inamuathiri na kumathiri na kumathiri. Na yule vile vile mwenye kuwa na njaa israr anapewa nafasi ya kutadhari kidogo, ajistiri na njaa hiyo. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliotangaza waziwazi sisi mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Na hapa Mwenyezi Mungu ametamka la rububia, rabbuna, rabbuna, mola wetu aliye mlezi wetu, anaotulea. Nini maana ya kulea? Ametutoa huko min nutfatin, katika funza, fi qararin makin, akatuweka kwenye kituo madhubuti katika tumbo. Thumma ja'alnahu, kisha tukajaalia funza yule, alaqatan, pande la damu, analea mizi. Thumma khalaqna alaqatan, kisha tukaumba pande la damu lile. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, na tukaumba pande la damu tukalifanya kuwa ni pande la nyama. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, na pande la nyama tukaliumba tukalifanya kuwa ni mifupa. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, na baada ya mifupa tukalifika nyama nyingine juu yake. Huo ndio ulezi, anamtoa mwanadamu katika umbile fulani, kumpa umbile fulani, umbile fulani, baada ya 40 ya umma nutfa, thumma yakunu alaqatan min dhalik, kisha nakuwa pande la damu baada ya 40, na baada ya 43 kiumbe kiko tayari tumboni kihai. Anatuma malaika kwenda kupuliza roho yake. Halafu Mwenyezi Mungu bado anaendelea na ulezi mle kwa miezi 9, ile analea na kupanga wapi zikae jinsi na kiasi gani wingi wake, mkono wake huyu apewe wa aina gani, ili akitoka tumboni kwa mama yake isigeekawa mikono inakwenda ovyo, hili inaendezeka tu, hatimaye akaonekana mtu hawezi kumudu, mkono limefika barabarani itakuwaje? Basi ule mkono unatengenezwa ndani ya tumbo, unapimwa kwa geji maalum, bikudrati man la yakulu wala yanam, geji hilo kudura yake ni kwa yule ambaye hafilisi wala hafinzii, yuko makini kabisa kumtengeneza mja wake. Basi huyu anamjua hata anapokuwa mtu mzima, ana akili yake, ndio yeye mwenyewe hata mwenye kustahiki kumpa ile amri ya kwamba wewe utaishi hivi hivi hivi hivi. Na ndiyo maana katika istikama, katika aya ya nyuma tuwatehudi, ikaja kama umirta, kama ulivyoamrishwa, usiyotazami kwamba utajitengeneza wewe mwenyewe. Fataka kama umirta, kama ulivyotengeneza. Basi kwa hivyo hapa mzima mtumika kuna rububia, hakika wanaojikubalisha kwamba wao wanasema mola wetu aliye mlezi wetu mizimu. Na baada ya kutamka hivyo, thumma istaqamu, kisha wakategemea, kisha wakasimamisha amri za Mwenyezi Mungu. Na hata anapokujia mtu atakusilimu, mwambie Uislamu ni istikama. Sikutamka maneno yoyote ya kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Hayo maneno wakati wake anaweza kutamka yoyote, hata mtu mdogo na kabibili, kama utamfanyia tamrini mara kama anasema tayari na hivi. Lakini baada ya kukubali hivyo, thumma istaqamu, kisha wakatengenea. Basi ahadi ya Mwenyezi Mungu wanapotengenea viumbe, anasema tatanazzalu alaihimul malaika, sisi huwateremshia juu yao malaika, huteremka juu yao malaika, Allah takhafu, malaika hawa wakawa wanawashajiisha katika imani zao. Kila unapotokezea msiba duniani, mahangaiko ya maisha, taabu ya ndani ya Uislamu, malaika huteremka kwa kazi maalum, lakini kwa watu maalum ambao wametangaza Rabbunallah, halafu wakawa istiqama, wanapata kitu maalum firasat almu'min. Bali hata kama unachelewa kuamka kwa sala ya alfajiri, utakuja kuyakuta mambo ya ajabu, ajabu ya kukutangaza tena ya kukutisha kiasi ambacho usije ukapata mental breakdown. Vipi inakuwa? Unaweza kwamba una hakika umelala peke yako, kwa kuwa ni kawaida yako usikule kuamka wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu. Basi kidole kinakamatwa, kinatikiswa, unahisi kwamba kimetikiswa na kiumbe, lakini unapozungana uko peke yako, mambo haya yamekuwaje? Hapo tena, kama hakuna firasa za muumini, unaweza kubabaika na ukaona kile yako inakurudi vibaya. Na kuna baadhi ya siku unaweza kukuta dirisha linagongwa na jina lako unaitwa fulani fulani fulani as-sala. Ukiamka unawauliza watu wote, jamani, mmesikia kama nilivyosikia mimi? Wanasema la. Peke yako umesikia hivyo. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wamesema kwa wazi wazi, sisi mola wetu Mwenyezi Mungu bwana, mlezi wetu sisi ni Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya kauli hiyo kumastakamu, kisha wakatengemea, basi Mwenyezi Mungu anaahidi, sasa nazzalu alaihimul malaika, huteremkiwa juu yao na malaika maalumu, alla takhafu wala tahzanu, malaika huwaambia nyinyi msiogope kitu wala msihuzunike kwa lolote ambalo mnalikosa duniani, pengine nafsi zenu zimetamani jambo lile. Na hususan wakati wa kuondoka duniani, malaika hawa ndio husogea zaidi kwa wale waumini. Usiogope mauti, unaonja kwa muda mdogo tu. Alla takhafu wala tahzanu waabshiru bil jannati allati, na nyinyi mnabashiriwa mema kwamba mnaipata pepo, pepo ambayo kuntum tuaduna, nyinyi mlikuwa mkiahidiwa na Mwenyezi Mungu muda mrefu katika maisha yenu. Nahnu, na sisi tumekuja hapa kukupeni habari hii. Auliyaukum, ndiyo vipenzi vyenu. Nahnu ahibbaukum bimaana auliyaukum, na sisi malaika kwa hakika ndo vipenzi wa waumini. Tunapenda sana waja waliokuwa wametakasika kama tulivyo sisi malaika. Tunawataka binadamu vile vile wale kama sisi. Nahnu auliyaukum, sisi ni wapenzi wenu. Fil hayati dunia, tokea mnapokuwa katika maisha ya kidunia. Wa fil akhira, na hata mnapofika akhira, sisi ndio wapenzi wenu, tutakuhudumieni janna vile vile. Walakum fiha, na nini mtapata huko peponi, ma tashtahi anfusukum, kila ambalo limetamani nafsi zenu. Walakum fiha ma tad'un, na nini mtalipata kila mliloliagizia. Hutopata kitu ambacho umekificho kabisa ulichoagizia ukakasirika, kama nimesema niletewe nini, niletea nini. Kama unapoingia kwenye hoteli yoyote hapa duniani, pengine umeagizia mchuzi wa mchuzi wa kundo kima, ukaja kuletewa chaga na bagala, ukaambia mimi sikuse sikuagizia hiki, nichukue mwenyewe. Wala kumfiha ma tadauna, na nini mtapaka kile kile mlichoagizia. Nuzulan min ghafurir rahim, hiyo ni karamu rasmi ambayo inatayarishwa min ghafurir rahim, kutokana na yule mwenye sifa ya kusame ambaye ni mwingi wa rehema, amekusudia kuwarehemu wale wote ambao hiyo vijana. Tumwombe Mwenyezi Mungu azikubali somo zetu, azikubali vitendo vyetu vyema, akatutie peponi tukapata kuambiwa haya huko peponi. Inshallah tutafikia hapa kwanza. Na kama tulivyozungumza jana, darasa la kesho itakuwa ni ahkamu janaizi ya Albani inshallah. Nikamwambia kama kawaida.